آیاتونو کې الله رب العزت د مختلف قومونو د هلاکت او د تباهۍ ذکر وکړو او تسلی ورکا د دغی قومونو په ذکر کولو سره نبی علیہ الصلات والسلام ته او وی فرمایل چې سمره پاخ پاخ محلات دارنګي کویان دا بیکار پرې خودلی شوی دی. اس پدی آیات مبارکه کې الله رب العزت خپل بندگانو ته دنیا کې د ګرځېدو د عبرت په نظر د دې دعوت ورکړي چې دې دنیا کې وګرځي د عبرت د حاصلولو لپاره چې چا د انبیاء علیهم السلام مخالفت کړو دا غي انجام څه شو. فرمای افلم یسیروا فی الارض آیا دای ګرځې دلی نه دی پزمکه کې یعنی دای پزمکه کې ګرځینا فتکون لهم قلوب چشید دای د پار زړونا یعقلون بها چدای عقل کی پدغ زړونو باندې سوچ فکر کی او د عقل لکار والی او آذانن یاشیدای د پار غونا یسمعون بها چی د یریدلو کی پاغه فان هادیت وی ضمیر القصه او دیت نحاد ضمیر مبهمم وی د دې تفسیر رست رازی فانها بشک قصه دالا لا تعمل ابصارو وید دی کافرانو سترګې ړندې ندی لا تعمل ابصارو ړندې ندی سترګې د دوی ولکن تعمل قلوب اللتی لیکن راند دی زړونه هغه فی صدور چې پسینو کې د دې زړونو کې ړندواله دی الله او سترګې درستې دی او صحیح دی. ور دې آیات مبارکه کې الله رب العزت خپل بندگانو ته د عبرت په نظر د ګرځېدو دعوت ورکوي. یو خنن خلق سیر او تفریح کوي او د بیدینۍ پسې ګرځي دغه خو خالص بیدینۍ دا ورنه آیات مبارکه کې دلیل لسو چې الله وایي د عبرت په نظر باندې وګرځي د عبرت په نظر باندې تاسو په دنیا کې وګرځي لکه دی ویک روح المعانی ابن کثیر ذکر کړی او روح المعانی ذکر کړی چې دا آیات مبارکه د دې خبرې دلیلو چې سړی د عبرت لپاره په دنیا کې وګرځي. ابن کثیر وایي چې بعض حکماو ذکر کړی چې وایي زړه دې ژوند دې کا په مواعظ د قران او دا زړه دی ونوره بالتفکر زړه دی منور کا په سوچ او فکر سره د پخوانو قومونو د تابعدارو د نافرمانو پاغا انجام کی سوچ وکا دارنګ زړه دی ملک به زهد په بی رغبت یو بی منی سره د دنیا نه چې د دنیا مینت لري کا او وقوه بالیقین زړه دی مضبوط کا په یقین باندې دارنگی وی اخبار او حالات د تیر شو قومونو قران پاک کیو ګورا چیتا عذابونه دنیا کی ولی رسیدلی او د سو جن رسیدلی د سو جن رسیدلی او بیا دا آیات مبارکه باز حکما ولسته چلا دی یاد کی وی آیا دای پزمک کی ګرځینا چې پزړونو سوچو کی په غوګونو خبره واوري او پسترګو داغین عبرت حاصل کی پس ترگو داغین عبرت حاصل کی نو دا آیات مبارک دلیل لدی دے چه دے عبرت پا نظر دے سڑے دنیا کی گرزی او خونن گرزی دلی چه اغد فسق و فجور دا نظر دا غلط استعمال دو یو لوی سبق دے یو دی آیات مبارک کی اللہ رب العزت دا گرزی دو دعوت ورکڑے روح المعانی ذکر کری دا آیات مبارک پا تفسیر کی ویدی آیات مبارکہ کی دلیل لے چه مستحب دی گرزی دل پزمکہ کی دی عبرت پا نظر بارے دیبرت په نظر باندې لکه دی آیات مبارکه کې ذکر وکړو. افلم یسیرو فی الارض آیا دی ګرځي نه پزمکه کې فتکون لهم قلوب چی شی د دی د پار قلوب زړونه یعقلون بها چې دی عقل او سوچ او فکر وکي په دې زړونو باندې چې اخر زسه د پار پیداوم دا مان مخ کی قومونه چې هلاك شول دای د هلاکت څخه سبب د باز قومونه چې مذمت او بدی الله قران کې بیان نه د دغه مذمت او د بدی وجه سره د کوم خلکو چې قران پاک کی تعریفونه کیږي او الله دا غي صفات ذکر کوي دا غي وجه سوا فتكون لهم قلوب يعقلون بها چې شي د دې پار زړونا چې د عقل کی پاغه او آذان یا شی دی د پار غوونه یسمعون بها چې دای اوریدلو کی پاغه فانها بشک قصه دارا لا تعمل ابصار رندی ندی سترګې دتوی ولکن تعمل قلوب التي لیکن راند دی زړونه هغه فس صدور چې پسینو کې پراته او دا اوصاف الله د جهنم والو د پار ذکر کړی چ پزړه سوچ نه کوي په وګونو اورینا پسترګو دی عبرت لیدل او قتل نه کوي لکه وګورئ نه هم بارکی سوره اعراف کې الله د جهنميانو حال ذکر کړی دی او ویلي دي چې ډېر خلق چې موږ د جهنم د پاره پیدا کړی آیات وګورئ د سوره اعراف اخر کې وګورئ او نه هم پارا دا یوسل یو کوم اتیم نمبر آیات نو وګورئ فرمای ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها فرمای ولقد ذرانا او بیشک پیدا کړی دی مونږه ال جهنم د پارت جهنم کثیر من الجن ډیر د پیریانو نا والانس او د انسانانو نا دا د جهنم د پاره چې می پیدا کړی دا غي نخ او لامی سدي الله ویلهم قلوب د دې د پاره زړونه دي لا يفقهون بها دې په هی کې نه پدین پد غزړونو زړیشتا د دنیا لپاره پی پوي خدا خیرت او د دین باندې پن پويږي ولهم اعین او د دوی د پارسترګی دی لا یبصرون بها چې دای لیدل کوي پاغه د اخرت خبرې پینوي نه ولهم اذان دای د پار وګن دی لا یسمعون بها چې دای اوري نه پاغه یعنی د اخرت خبرې نه اوري نو کله چې د باز انسانانو پیریانو دا حال وی الله وی اولائک کل انعام دا صفاتونو علی انسانانو پیریان پشان د زناور دی بل هم ادول بلکې د دې د زناورو نم ډیر بدتر او گمراه دی اولائک هم الغافلون او دا خلقم دوی غافل دی د اخرت نا د دې آیات مبارکه کې وای فانها لا تعمل الابصار بیشک کی صدا دا رندی ندی دا استرگی ولیکن تعمل قلوب اللتی لیکن راند دی زلون حغا فی الصدور چپسنو کلی ویستاجلونک بالعذاب او تلوار سر غواڑی تانے حبیب عذاب کافر و نبی علیہ السلام توی چتا سوائی چمون دن نمن و عذاب برازی عذاب بکل رازی او چې تاسو وایي چې ورځ د قیامت به نو دا قیامت به کله راځي او زمونږ دا نیکونه مشران به کله راځوندي کیږي ویستعجلونک بالعذاب تلوار سره غواړي دیتان عذاب ولن يخلف الله وعده او هرگز مخالفت بون کی الله د خپل وعده الله د عذاب درالې ګلو کو دنیا کې وعده کړي او په آخرت کې الله د وعده مخالفت نه کوي او الله وعده پورا کړه د بدر پر زرونی ول وان يوما بشكا اورز عند ربك چستا درب نزدا استاد رف سردا کا الف سنتن پشان د زرو کالو دا مما تعدون د هغه نه چتا سویش میری حیات مبارکه کی گن توجیحات یو خالد چ امام ابن کثیر ذکر کړي دیږي کی وای اغه ورس چې د الله سره دا د زرو کالو عمر د هغه نه چتا سویش میری ابن کثیر ذکر کړي چې دې کې کافرانو وي عذاب بکل یا عذاب بکل راځي نو ی الله د آیات رولې غلو چې رب العالمین په عذاب در کولو کې تلوار نه کوي ولي فإن مقدار الف سنه عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبه الى حلمه لعلمه بانه على الانتقام قادر وانه لا يفوته شيء وی اللہ دا عذاب در کولو کی تلوار نکی زکم مقدار دا زر و کالو پنیز دا مخلوق چه مخلوق پنیز زر کالی آغا دا اللہ دا علم او دا حلم او دا صبر پر نسبت یو رز دا مخلوق چه زر کال سمر انتظار کئی نو دا اللہ دا حلم او دا علم سراغ یو دا زکر اللہ حلیم دے او اللہ تا دا دی خبر علم دے چه زپا انتقام غستو قادرم ما نسو خلاصی دی نش نو دی توائی آغا تاسو پنیس چی زر کال دی دا اللہ دا حلم پا مقابلہ کی ورز دی دی وجہ نگو را بندہ پا ذہن کی تلوار وی چکل وی خمونگو تاسو لزر کال دا اللہ پنیس یورز دی زکر دا اللہ دمر لوی حلم دی او اللہ تا پتر چی دا انسان ارسمو کی خمان خلاصی دی نش دی بزی کم پلے یعنی اللہ وی رات للی مات دی دویم دا اللہ دمر لوی حلم دی او دا الله رب العزت دا علم دے چیز په انتقام او بدلی غستوبانی قادر نو دا آیات مبارکہ دا سے مقصد امام ابن کثیر ذکر کرے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ بِشَكَا غَوْرَزْ پَنِيز دَرَبْسْتَا كَأَلْفِ سَنَتِ مِمَّا تَعُدُّونَ پرشان د زرو کلونو دا داغن چی تاسو شمیرئی ستاسو پنی زر کال دا اللہ پا علم او دا اللہ دا علم او دا حلم سر لکا یورز او امام قرطبی دا آیات مبارکا دا دی زرو کالو دا سی تفصیل ذکر کرے کافر لوئی تاسو خواہی چی دا عذاب رز بکلے و تاسو لدا اللہ رب العزت دا عذاب پر تشتا بیشک یو رز درز دا آخرتنا چتا سوای عذاب و قیامت بکل رازی وی اغب دا زر و کال عمروی حضرت اکرم رحم اللہ وی یعنی من ایام الاخرہ اعلمهم اللہ اذا استعجلوه بالعذاب فی ایام قصیرت انہو یاتیهم به فی ایام طویلہ حضرت اکرم رحم اللہ وی تاسو عذاب دنیاوی رزو کی غواڑی واللہ ورتوی دا خلند رزی زب دربان عذاب پا غرز راولم چی دا استاسو دیوی رزی عمر با داغی مقدار زر کالے داغی مقدار با زر کالے زر کالے بوی او دی ابن عباس او دی امام مجاہد رحم اللہ قول دام دے وی بیشک آغرز دا استاسو درب پنیز پشان دا زر کالو داغا چی تاسو نشمی رئی وی دین آغا ورز مراد دی چغی که اللہ اسمانونا ازمکی پیدا کریو چپاغی که اللہ رب العزت اسمانونا ازمکی پیدا کریو نو یو رز با پدریوان دا عذاب دا زر و کال عمر اگ دیگی اگورا دی آیات مبارکہ کی زر کال ہوئی پسور علف لام میم سجدہ کیم زر کال را گئی لکھو گو رسور علف لام میم سجدہ یو اشتہ مبارک را دی التم زر کال ویلی آیات گوری پنزم یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون. یدبر الامر تدبیر کئی اللہ دا ہر یوکار من السماء دا اسمان الى الارض ازمکتا ثم یعرج الیه او بیا واپس کی گدا کارونا اللہ تفی یوم پاغر اس کی کان مقداره الف سنة چی داندا زداغی زرکالا مما تعدون داغن چی تاسو اشمی رئی دی. دو آیاتونو کی آغا ورزی دی قیامت تر زرکالے وین او سور معارج کی براشی پنزوز زرکالے ورکے وین اگوری سور معارج اگو رئی یو کم دیر شما پارا کی سور معارج کی سور معارج کی ورط پنزوز زرکالے وین آیات سلورم گوری تعرج الملائکت والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنا. تعرج الملائکت ورخیج فرشتی والروح جبریل امین علیہ السلام الیه ددغی اسمان طرفتا او دا اللہ طرفتا فی یوم کان مقداره فی یوم پا غورس کی کان مقدارو چدان باز داغی خمسین الف سنا پنزوز زرکال الیہی یعنی الی السماو الیہی الی العرش دلتے پنزوز زرکال ویلی. نباز علماء کرامو دا ذکر کری دی چدا زرکالا مسافت چی ذکر دی نو دا آسمان و دزمک پمنز کی ذکر دی او دزمکی نا تر عرش مولا پوری پنزوز زرکال مسافت تی. اب آدھے اہل علم دعوی لی چی پا قیامت کی مختلف مواقع و محلو ندی دا کافر و پیو یو کی سکی گی زر زرکال بلگی نو دا پنزوز دا غنڈو پا اعتبار دی پنزوز زرکال دا غنڈو مقاماتو پا اعتبار دی چی دا قیامت دا ورد جدا جدا سختی دی نو پائے کی یو یو محل او یو یو مقبد زر و کالوی نو ٹول چی پورا کی گی پنزوز زر و کالوی نو کل قرآن ٹول ذکر کی او کل دی یو معوزی او د محل پہ اعتبار ہوئی. وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ او تلوار سر غواڑی دیتان عذاب. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ہرگز مخالفت بونکی اللہ دخل وادیب. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ او بیشک آغا ورز پنیز درفستا كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ پشان دو زرو کالو دا داغن چتا سوشمی رئی. وَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ او دیر دو کلونا دیر دو خاریونا عملیتو لها چما محلت ورکڑو دا غی خاروالو تا وہی ظالمتن او حال دادے چغی ظالمانو. ثم اخذتها بیا میرا نیولی دغ کلی او خار والا و الی المصیر او زما طرف تا اللہ وی را گرزی دلنی. دیکھی وی چی تاسو تلوار کوئی دا سی دیر و کلو تما اللہ وی محلت ور کرو ہم حالان کے غی ظلمون اکول وچی میرونی ولنو اللہ وی دخلاسی اصلاح رینو دا کافرانو استحضاء و خندہ کولا. او امیشہ ہر یو کافر دا ہر نبی پا دور کی دا انبیاء علیہ السلام نا مطالبہ کری جبس پا مونگی عذاب رش دا غیتے او گب شپوٹو کی خکارے دی انبیاء علیہ السلام اغیت حق او رشتی نی نخکارے دی. قلوا اے ایوہ الناس اے خلقو انما انا بیشک از لکم تاسو د پارا نذیر مبین یرا درک ان کے مخکارا. دیکھ دا خی چتا سو د مشرکان و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے عذاب بکل راضی پمو ددی دا گمانو کنے چدا عذاب دد پلاس کے ندی رات کی ورتا اللہ وئی اے زما حبیب دی خلق لو عز خطا سل یرا درک ان کے دا عذاب را لے گلو مالک اللہ دے دا غی وقت اللہ تمعلوم دے زما په اختیار کې عذاب نشته. لکه تیر دی او روان دی، لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، که زما په لاس کې هغه شی چې تاسو غواړئ نو فیصله به په خواه شوی وو، خو عذاب را لېږل د انبیاء علیهم السلام په لاس کې نه، دا د هغې په وس او طاقت کې نه. انبیاء علیهم السلام دنیا والو تا یره د پار راغلی چې یره ورکی د الله د عذاب نه، د الله د نافرمانو نه ویری، او دارنګ مؤمنانو تا د نیکو اعمالو د وجنه خوشخبری او بشارت ورکی. قل وایا ایها الناس اے خلقو انما انا بشکر ز لکم تاسو د پارا نذیر مبین، یره در کون کے مخکارا. فالذین هاغ کسان آمنو چی ایمان روڑے، ایمان نشری ایمان مرادو پٹولو آغا خبر ایمان روڑل، چپاغی ایمان روڑل یو مسلمان مومن تا ضروری دی، پا اللہ دا اللہ پا ملائکو دا جنت و دا جہنم پا وجود دا باس بعد الموت، چی تمام اسمانی کتابنا انبیاء علیہم السلام حق دی، آغا ٹول ایمانیات چی قرآن کی ذکر کی. فالذین هغه کسان آمنو چې ایمان روڑے و عملو الصالحات، عملو نیکڑی دی نیک، نیک اعمال د شریعت مطابق کړي، لهم مغفرت دوی د پار بوی بخنا، کدی سو گناهونه کړي نو دای دی ایمان او د اعمال د وجنه الله ورته بخنو کی، و رزق کریم او رزق بوی عزتمن چې او رزق د جنت ته. دا مفسرین وای وای د رزق سره چې کله د کریم صفت راشي نو دوی دینه دنیوي رزق نه مراد، بلکې دینه مراد د جنت رزق وي. ورزق کریم او رزق بوی عزتمن چې او رزق د جنت ته. والذین هغه کسان سعوا فی آیاتنا چی کوشش کئی زمون پایاتنو کی معاجدین، پدا سے حال کی چی دی خیال او گمان کئی چی گنی مون بد آیاتنو عاجز کو، او یرد حق آیاتنو بد خلق وڑوان دے باطل ثابت کو. لکہ بعض کافر کوشش کئی گر چی دا آغای پا باطل کوشش دا قرآن پا حقانیت کے سفر اکنرز. والذین حقا کسان ساو فی آیاتنا چی کوشش کئی زمون پایاتنو کی معاجزین، پخپل خیال کی دی دی کمزوری کون کی دی، معاجزین یعنی کمزوری کون کی دی دی لرا، عاجز کون کی دی دی لرا، اگر خپل کوشش کی داوئی خیال کی داوئی چی مون بگن دا کمزوری کو، اولائک اصحاب الجحیم دغا کسان اہل د جہنم دی، خاوندان د جہنم دی، چاہی دا قرآن و سنت بارہ کی کوشش کری چاہ خلق لاغ حق عقائد او حق نظری باطل ثابتی کی، او دا مسلمانان و انسانان و دا گمراکول کوشش کری، اللہ وی اولائک اصحاب الجحیم دا کسان خاوندان دا جہنم دی. او دا گورا کوشش کی دی بعض اسکولنو کی، کہ زنانو اسکولن ایک ناری ندی، بعضی دی عیسائیان و رسالے اور کئی، اگر چاہتا پوزو کنو ماولی تاسو بنیاد دا دی معلوم کئی، دا انجیوز او دی یہود و بازی داری دی ناغ کوشش کئی پدی طالبان و طالباتو کی چی اگئی تا غلط قائد دی یہودیت نصرانیت روان دی کی، چونکہ اکثر زمان مسلمانان دخپل اسلامی اقائد و نخبر رہی رہی تا کل انجیل شریف نسخور کی، کل ور تویدہ تورات شریف دی ویو گورا گورا کتاب اللہ دی، نگورا یادو ساتا اخپلو بچو توائی، عوام تا تورات شریف لستل یا انجیل شریف لستل دا سدیدہ نہ روائی. مشکا شریف کی حدیث راغلے عمر رضی اللہ عنہ یوزل دا تورات شریف نسخہ راڑا، او نبی علیہ السلام ناس تو تورات شریف نسخے لستا، او حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام تے خیال نو دا غی رنگ دا غصے نہ بدلے دو. دیکھ عمر رضی اللہ عنہ راغیا ورت وئی وتا سردا سدا سورشا تد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک لنو گوری، اگر چوکت نبی علیہ السلام دا غصے مبارک نہ تک سرو، او دا نبی علیہ السلام شان دا غی تک سپین مخ، نو حدیث کې راغلی چې غصه بشو نو تابوي چې انار والدانی ورته په دې مخ چانه جوړ کی. عمر رضی اللہ عنہ چوکت الزر تورات شریف بن کو اوری وی رضویت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ویز پدی رازیم چی اللہ میں رب دے دین میں اسلام دے و نبی علیہ السلام میں پیغمبر دے دے نبی علیہ السلام غصہ کلا رشو بے ورطوی اللہ ما تا کتاب را کرے زیرا لے گلے محتاسو تورات شریف لولئی ویز ما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم کچری موسیٰ علیہ السلام جوندے وے نو دا غبم بغیر زماد تابداری نبلکار لے. یو حدیث کی دا سمراغلی کہ موسیٰ علیہ السلام جوندے وے او ما تا اللہ پیغمبری را کڑے وے او زما پا موجود گرئی کی تاسو دا موسیٰ علیہ السلام پا سروان شوی ہوئی نو سید الکائنات وی گمراہان شوی ہوئی. نگورا دا باز اسپتالنو کی اس پا دیسکولنو کی دل تا دا ترتیب دے دیدی دا شکایت راغلے چی بازی نارینه او زنانو سکولونو کې باز یا ساتیزه هغه د يهوديانو نه هغه پیسي میسي نه سوارو نه علي او انجيل او تورات ورکي عوام ته تورات او انجيل شريف لست الله ناروا دي او دا غاصل کتابونه نه دي پدې کې د تحریف کړي دا د ځان نه بدل شوی کتابونه دي. نو کله چې نبی رسول الله عمر رضی الله عنه تورات لستلو برداشت نکړ نو مسلمانانو ته دا کتاب کتابونه منسوخ دي هغه قابل د عمل نه دي. هم موږ تاسو بداوایو چې کم اصل تورات او انجیل شریف د پاغي زموږ ایمان دي او د يهود او نصاراو په لاسو کې چې کم تورات او انجیل دي دا محرف دي او دا بدل شوی دا هغه قتل دا درست نه دي. او عوام خو خالی ذهن وي ورته یو خبره راضي خداغي جواب دی سره نه دیو جنا انجیل او تورات شریف سکے چھے دا عام و نور و یہود و نسوارا و کم گمراہ کن کتابو نری یاد عمل کی نور باز گمراہ فرقی دی دا غی کتابو نا عوام تا قتل نری پکا. اکثر عوام چھے دا قادیانان شی پرویزیان شی یا پا بلے و فتنہ کی اختشی نچون کی دا آغا خالی و ذہن ہوئی او آغا کتابو نا گوری گوری یو عالم دین چھے آغا کامل دا قرآن و سنت عالم ہوئی کاغه داسی کتابونه ګورو نو هغه سره د خبرې جواب وي او هغه په دې نیت ګوري چې دای په کتابونو کې د باطل پرست رد کی ناغې د پاره د دې قتل جایز دي او عوامو ته دا قتل نه دی پکار. الله وکم کسان چې زموږ د آیاتونو مبارکه د کمزوري کولو کوشش کوي الله وې دا جهنم والدی بیا سر نه ګوري. افلم یسیرو فی الارض آیا دای گرزی نپز مکر که فتکون لهم قلوب نو چشی دای دا پارزرنا یا عقلون بها چه دای عقل سوچ و فکرو کی پدی زرنو او آذانو یسمعون بها یا شی دای دا پارغ و گنا چه دای وردلو کی پاغی فا انها بیشک قصد آدا لا تعمل ابصار رندی ندی سترگی دے کافرو ولیکن تام ولن یخلف اللہ وعدہ ہرگز مخالفت بون کی اللہ دخبل وادی و ان یوما عند ربک او بیشک غرستا درب پنیز چدی دا عذاب کا مورز غواڑی کا الف سنتن پشان دا زرو کالو دا مما تعدون دا حقن چتاسو اشمیرئی وکائی من قریتن او دیر دا کلو نام لیتو لہا چما محلت ورکڑو دا کلی والو تا وہی ظالمتن و حال دا دا چدا کلی والا ظالمانو ثم اخستوها بی امرانی ولی وغیب وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اللَّهُ وَمَا طَرَفْتَ رَاتِلْنِي مَخِي عَرُسْتُ زُرْ يَا پتاخير خو هر سوک راضی ماتا قُلْوَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَخْلُقُ إِنَّمَا أَنَا بِشَكَز لَكُمْ تَاسُدَ پَارَا نَذِيرٌ مُبِين يَرَدَر كَوْن كَم خکارا فَالَّذِينَ هَكَسَان آمَنُوا چِيمَانِ رَوْلَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلُنَ كَڑی دینیک لَهُمْ مَغْفِرَةٌ دوی د پارا بخن بوی و رزق کریم او رزق بوی زتمن. اللهم اجعلنا من تان ساو فی آیاتنا معاجزین چی کوشش کئی زمون پایاتنو کی پخپل خیال کی د کمزوری کولو چی دی وی چی مون دا کمزوری کو اولائک اصحاب الجحیم دغه کسان خاوندان او اهلو مستحق د جهنم دی. ارسلنا او نور علی گلی مونگا من قبل کا تا نمخ کی اے حبیب.